Гаворыць радыё «Свабода» з пражскай студыі, вас вітае Алена Ціхановіч. Добры вечар. Паслы краін еўразвязу наведалі ЦВК і распыталі Лідзію Ярмошыну. Звычайныя беларусы цяпер маюць права ўдзельнічаць у ахове дзяржаўнай мяжы. Былы палітвязень Юрый Рубцоў шукае працу. Гэта і іншая тэма неўзабаве, а зараз слова Сергею Навумчыку, у яго свежыя міжнародныя навіны. Добры вечар. Амбасада Злучаных Штатаў Амерыкі ў Душанбе прыпыніла сваю працу за страляніны, якая адбылася раніцай у сталіцы Таджыкістану. У Таджыкістане 9 тэрарыстаў забіты і 8 затрыманы ў выніку аперацыі спецслужбаў. 8 паліцыянтаў перастрэлцы загінулі. Прэзідэнт краіны Мамалі Рахмонаў звольніў намесніка міністра абароны Таджыкістану, які, як паведамляецца, быў звязаны з тэрарыстамі. Арганізацыя Аб'яднаных Нацыяў заклікала Еўропу мобілізаваць усе сілы для вырашэння міграцыйнага крызісу. Кіраўнік ведамства па правах уцекачоў заявіў, што еўразвяз перажывае вырашальны момант і раскол арганізацыі на руку незаконным перавозчыкам мігрантаў. Па ягоных словах, еўразвяз павінен прыняць каля 200 тысячаў мігрантаў. Гэты заклік прагучаў пасля таго, як прэм'ер-міністр Угоршчыны Віктар Орбан заявіў, што еўрапейцы рызыкуюць быць мішэнню на сваім кантыненце, паколькі хутка, па яго словах, у Европу прыйдуць дзесяткі мільёнаў мігрантаў. У чацвер Орбан заявіў, што яго ўрад не згодны пускаць у краіну уцекачоў мусульманаў. У той жа час былы прэм'ер-міністр Угоршчыны Ферэнц Дзюрчын прымае мігрантаў у сябе дома. Там яны начуюць, ён іх корміць, пры неабходнасці возіць да лекараў. У пятніцу ў Угоршчыне каля 300 тысяч мігрантаў вырваліся з міграцыйнага, прабачце, каля 300 мігрантаў вырваліся з міграцыйнага лагера ў горадзе Роска каля мяжы Сербіі і схаваліся, падзяліўшыся на невялікія групы. Іх пераследуе паліцыянты. Тыя, хто застаўся ў лагеры, гэта 2300 чалавек, узнялі мяцеж, пагражаючы уцёкамі. Іх патрабаванні пакуль невядомыя. Да захаду ад Будапешта ў горады Бічку сотні уцекачоў у асноўным Сірыі правялі ноч у перапоўненых вагонах цягніка, які накіроўваўся ў Аўстрыю і спыніўся ў чацвер паліцыянтамі. Да гэтага людзі дзве ночы правялі каля Будапештскага вакзала, куды іх не пускала паліцыя. Міжнародная арганізацыя ў справах міграцыі паведаміла, што ля берагоў Лівіі прапалі без вестак ад 40 да 50 мігрантаў. Захавальнікі старажытнасцяў у Сірыі паведамляюць, што баевікі экстрэмісцкай групоўкі «Ісламская дзяржава» узарвалі тры старажытныя гробніцы вежы ў цэнтральнай частцы горада Пальміра. Мамун Абдель-Карым заявіў 4 верасня, што крыніцы ў Пальміры пацвердзілі знішчэнне магілаў, пабудаваных у перыяд 44 па 103 гады нашай эры. Ён сказаў, што гэта былі найбольш прыгожыя і лепш захаваныя вежы магільнікі ў Пальміры. Баевікі, якія захапілі Пальміру ў траўні, таксама разбурылі за апошні некалькі тыдняў два старажытныя храмы, якія былі ўнесены ў сусветны спіс спадчыны ЮНЕСКА. Прэсавы сакратар Белага дома заявіў, што Белы дом уважліва сочыць за паведамленнямі пра тое, што Расія праводзіць вайсковыя аперацыі ў Сірыі. На хвалях Радыё Свабоды выслухалі выпуск міжнародных навінаў.